Sabato che Ugo si è fissato. سورت البقره یوصل 15 په تمایت ده و من الناس ما يتخذو من دون الله اندادن يحبونهم كحب الله د بقره سلور حسوي دوی سه چې کله ختم شي نو داوته توحید رو لا الهکم الہ واحد پاغ دلائل 15 حتی او زجر مشرک دا په شرک دا غو و من الناس مې يتخذو من دون الله اندادنا بعضی د خلکو نه اسودی چني چې بيد الله نه نور خدایان يحبونو منک دغه مشرکان هم د خپل مدرګارانو سره که حب الله په شان د مين د الله څنګه چې د الله سره منک تو دارنگی دا خلو مدرگارانو سر منم کئی دا اللہ پا صفتونو که مخلوق برخدار که پا منہ که پا رامدت شکی پا منختو که پا تمہ که پا امید که پا یرہ که پا دیر سیزنو که واللزین آواکسان چی مانی روڑے دے اشدو دا دیر سخت دی حبن پا منہ که للہ خواد دا اللہ سر دی مشرکینو نام د مشرکینو مینه تقسیم شوی دا باز د الله او باز د خپل مدرګارانو سره دا او د موحدینو مسلمانانو مینه هغه کرا د چا سره دا الله سره دا ټوله ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب ولو ير الذين كثرت لدل آکسانو چو ظلمی کلی دی کلی دل ظالمانو حال انفسیم حال دا قلزانا سوچ سر رکی نا تس یو خواد یو خواد سر تس سکی تا کلی یو خواد گوری کلی بل خواد گوری توجو سر نہیں ناس کچر تا لی دل آکسانو چو ظلمی کلی حال دا قلزانا کلا چوینی دی عذاب کچر د ظالمانو خپل ځان حالت لیدلې کلا چې دی بوینی عذاب د جهنم نو لقالو دی بویری وی یا لعلمو دی بپوشی ان القوتا چې بشکا قوت الله لرو جميعا ټول موغو دنیا کې د بل قوت منلې او چې زما کالای ربان فلانه ولی فلانه پیر نه قوت الله لرو ټول او پوی بشری چی بیشک اللہ دے سخت دا بولا نو لما فعلو شرک دے بشرک نوے کرے خو شرک زکا کئی چا حالت جہنم ازان لا لیدلے ندے که مشرکانو اغخپل عذاب زان لا لیدلے وے کم چا دی لبا اللہ کم سزا آخر کے اوڑ کئی پو دنیا کے زان لا عذاب لیدلے وے نو دے با دنیا کے د بل چا پونم منخت نه وکړي دیبه دنیا کې بل چا ته رحمت سے نه ویری خو زکه او ته رحمت سے مخلوق ته وای زکه د بل چا پونم منخت شکرانه ور کوي چې خپل حالت لیدل نه دي د خپل حال به حال باندې پوه نه دي پوهږي کنه نو یا رؤیت قلبی پوها یار یارانه مراد رؤیت بشری معنی دا ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم لو شرطیا کچرتا لیدله آ کسانو چې ظلمې کله حال خپل ځان یا کاکی د ساتلې ظالمانو ها د خپل حال ځان کله اذا يرون اذ راجي ظرف لا باوا چې دی بوینی عذاب کله چې دی عذاب د جهنم اووینی نو دی با پوشی لعلمو دی با پوشی چه بیشکا قوت اللہ لرو طول او بیشکا اللہ سخت عذاب والو دنیا کے موہ عذاب دی بل من لیو موہ قوت دی بل من لیو نو لما فعلو شرک دا سین ولو یراللزین ظلمو حال انفسیم ایز یرون العذاب نو لما فعلو شرک کچرت لیدلی ظالمانو حال دخل زانم کلا چې دی ویني عذاب د جانم نو لما فعلو شرق دی بشرک نوی کرے خو شرک زکا کئی منجوری زکا کئی دی بل چاپنم زبیحی و لالی زکا کئی چه خپل حالی لیدلی ندی چه منگل با اللہ عذاب راکی پدی آخرت کی یا خپل حال بانی پوی ندی نو زکا دا حالت کئی پوشک نا لما فعلو شرق او دویم کار بیدا کرے وی چه بشکا قوت اللہ لرطول او بشکا اللہ دے سخت سزا والا موخ فلانے پیرم سزا ورکئی آغا ارازی او دا کئی موخ فلانے قوت زیاد دے زمکا اولتا کئی روانے اوہ من تا سپتاوا قوت خدا اللہ ہو عذاب خدا اللہ ہو من تا بلچا قوت و بلچا تکلیف گن لے ہو خوشی یو دا او داوسو ولو ير الذين لو شرطيا يرى فعل شرط الذين ظلموا فاعل ده يرى او يرى متعدي کی دو مفعول تا نحوه کی راضی ده یو حیو مفعول حذف ده چحال انفسهم او ان القوه دا مفعول ثانی قائم مقام ده مفعول ثانی ده لا علموا لقالوا ان القوه لله جميعا مطوف عليه وان الله شديد العذاب دا پاغ عطف نو مطوف عليه سر مطوف نا قائم مقام د مفعول ثانی شو او جزاء حذف دا لما فعلوا الشرك دی بشرک نه وکړي اوس کلام داز شو ولو يد الذين ظلموا حال انفسهم اذ يرون العذاب لقالوا لا علموا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب لما فعل الشرك بشرك نه وکړي اوس از راضي مبدل منه ظرف لا دا يرونا مبدل منه دي او استبر الذين دا غي نسر بدل له اوس يرونا پريدا دا ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم اذا تبرع الذين تبعوا قانون دا دے چې مخکې مبدل منه شو استبر الذين دا غنه بدل او مبدل منه او بدل سیسوی یووی نو دوالو نه مراد عذاب کما ز مراد ده تخویفی د اخر عذاب کچرتا لیدلې ظالمانو حال د خپل ځان یا کچرتا عقیده ساتلې ظالمانو د خپل ځان د عالم کلا از يرونا پریدا کلا از تبرد الذين تبعوا کلا چی جدا بکلی شي آکسان کلا چی جدا بشي تبریه وراشي کلا چی جدا بشي آکسان چداغه تابعداري کړی شي وا د چانه به جدا شي دا کسان نه شو تابعدار کله چې جدا بشي پیران د مریدانو نه ور اول عذاب او بوینی دی عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او تس نسب شي زره زره بشي د دې پیرانو او د مریدانو په منځ کې الاسباب اگرشته د مینې محبت ابا ختم شي ننی چرګ پترخ کې نیولې دا چالولم پیر سیب لولم نن ګاړې غسره چالولم پیر سیب لولم ناوی دا داوالوم به چاله بوزم پیر سیب لا بوزم فلانی دې ته بوزم دا ودی اول پیر لا بوزم چاغه بختور شي مخ او لاس نیو کته وږي وا طاقتات بهم الاسباب اغه مینا د غلطو پیرانو د غلطو مریدانو مسکه ابا ختم شي ابا وشري نو لما فعلو شرک دی به شرک نه وکړي اوس دازجه ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم عبارت دازجه اذا تبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب لما فعلوا الشرك پوشه پس کنه کچرتا لیدلی ظالمانو حال د خپل ځان کچرتا کید ساتلی ظالمانو د حال د خپل ځان کم وخه لیدلی کلا چې بیزار او جدا بشي پیران د مریدانو نه کلا چې وبونی د عذاب د یوبل او کلا او زره زره بشي داغه تمنزا اغارشتي نیمه محبت نولما فعل الشرك کلا چې ظالمان خپل حالت ځان لاخیر کې اووینی کم واخو وینی کلا چې غلط پیران او غلط مریدان د یو بل نه جدا شي او هغه رشته ختم شي دی به کاش آی آی موږ به ول شرکاو کمنګ ته پته وی چې دا پیرنن زمنګ نه جدا کی کمنګ ته پته وی چې زما او ستامن کی دښمنی راځي نو موږ به تا نزونی یاد موږ تعالی نو رولې موږ به تا مالک د فیدې د نقصان نه وی ګرځولې دل ما فعلو شرک پوښه کلام ټول یو شو قانون داده د نحوی چې مبدل منه او بدل ټول کلام سوی یو وی مقصد د ټول یو تخویبی اخروی شو د اخر یرا یا او جزای محذوف هدا چې لما فعلو شرک او پدې لو چې کلا لو تمنا د پارشی لو تمنیه د پارشی نبیا جزا نه واری ها ولو یل الذین ظلمو کاش کلی دلی ظالمانو حال د خپل ځان کلی لیدله کلا چې دی ویني عذاب چې بشکا قوت الله لاله ټول او بشکا الله دې سخت عذاب والا دا اولګي د دنیا سره که په دنیا کې ځان لا عذاب لیدلې کاش کلی دلی ظالمانو حال د خپل ځان کم وها کلا چې دی ویني عذاب کله چې دی عذاب د دنیا ځاخر ځان له دنیا کې لیدلې وي دا غي په حال پوه شي وي چې موږ له عذاب وي نو دیو پوه شي وي چې قوت الله را ټولې او الله سخت عذاب ولري خو له دنیا کې لیدلې وي نو دنیا کې پوه شو او ناخر کې او استبر الذين سره ځان له کلام شو او تخویفي او خروي کلا چې جدا بږي آکسان چې داغه تابعداري کړی شوی وا دا آکسان نو جو تابعدار ور اول عذاب او بوینی دی عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او تس نس بشي دې ترمنزا اغرشتي دی مینې محبت اغرشتي به تس نس شي تلای ان کننا لفی ظلال مبین اذا نسويكم برب العالمین قسم په الله ها چې ها کلا چې برابر کړیو موږ تاسو طرف د مخلوقات سره وی پیر سیب لري الکه پیر سیب لګاړې والا پیر سیب له بو چکر پکې و لګي هلومبه د پیری ها ار شی لومبه د پیری دې زو لومبه مې او شو کا پیر له یو څا چې مې وکی خیر او برکت راشي لومبه لار ته خیر او برکت پکې لار شي راشي ادا دې پیرانو کاری غلط خلکو اغا پاغژونو باندې لاس ماسوی فروټو پښکرو پچکم سيزونو لار شي ودا پختول شي کارو باندې مالونو دولتونو باندې انسانانو باندې وتقات الکل بوجو زو عادره وای خا پس لاس راکاږي ویزا حال ستا پختول شي وتقات بهم الاسباب دا دې پیرانو کا او پس د مرګیمو له بوزي وای پس د مرګیو له بوزي جارو پیدا کاږي پس د مرګه چې ګناونه ته ورځيږي ا په ژوندینی ول راولي چې د خیر نه ډک شي او پس د مرګیو له بوزي چې د خیر نه خالی شي او د ګناونه ته لار شي الګا دا د پلاس کې دوه کارو نو دا خلک بیا د عبادتونه سره کوي بس پیر له اول کې بوزا او اخر کې بوزا چې پیدا شي هم بوزه او اخر کې بوزه بزا قران او حدیث او دا هر څه بیا غلط شو پیران شته کنه دا د خلکو عقاید دي از تبر الذی قران د غلط پیرانو بیان کړی دی او قران د صحیح پیرانو بیان کړی دی دلته دا غلطو جدا بږي غلط د دینا سورته مائده چې کله ختمیږي اخیر ګوري او بیا موږ تفصیلی سورته مائده اخر تفسیر بیا منگا دور تفسیر کی بیا کو پا بازو آیاتونو کده دلتا کده پا نور آیاتونو بانی یو سلو واللسم آیات ما قلتو لهم الا ما اصل پیرداری ها چه خلکو تر آمدد چه ویلو خلکو بداغ پوچا پاٹ کاو او آغاوی ما قلتو لهم الا ما مردنی ما نویلی دیتا مگر آغا چه تا حکم کرده ما تا ان عبد الله ربي وربكم چې بندګي وکړي دا الله چې زما او تاسو رب دي وکنت علیم شهیدا او مزه پدای کی موجود او مزه پدای باندې نگران زه په گواہی کوما سو پوری چو مزه پدای کی موجود الله زه په گواہی ما عیسی علیہ السلام بوئی فلما توفیتنی کنت انتر رقیب علیم ارکلا چواغ استعمال را پورا اسم پورا غست شوی جوانده ده لا عیسی علیہ السلام مر پی نیر آگره ارکلا چی پورا پورتکو تعمال را برا برا کم جای کره اللہ تا پتا چپا کم جای کره خود خلکو دو حکومت نخلاص ده چا حکومت پی نچلی گی بغیر دا اللہ دو حکومت نا گینی پاغوام دا دیشت کرده پارچا کٹ شوی کنتا انتر رقیب علیم نویت نگران پاغی باندی دارنگی صورت اعراف صورت اعراف اتھ دیر شمایاتو گو رئی التبیاد غلط پیرانو بیان قال ادخلو فی اممین قد خلط من قبلكم من الجن والن اتم پارا صورت اعراف اتھ دیر کلما دخلت امت لعنت اختا هر کلا چه دنشی یو ټولګې دو کفارو جهنم تا نو لعنت بوئی پا مثل خپل باندې مثل داغ پا دین دانا چه لعنت بوئی اختا پا خپل خور باندې یو کس ترجمه کولوی پا خپل خور باندې علکه پا خور خلق لعنت لیگی ها لعنت خو خخ خیره ندا اول دوی لعنت اختا اخت پا مانا دا مصر سرا لعنت بلی پا خپل مصر دا دا پا کفر کی چرا دا غند مصرو پا بیدینه کی حتی ازت دار گوفی آتر دی چرا پنش دی ٹول پا دی جانم کی جمیعن ٹول ٹول برا جمش قالت اخراهم لیولاهم نوائی با کشران مریدان دا دی پا عقد منشرانو پیرانو کی ربنا حاولا ایزمانگ ربا دے کسانو گمراہ کریو منگ لرا اللہ دا کسان گمراہ کریو منگ لرا فاتحیم عذابن زیفن من النار نورک دے تا عذاب دو چند ورنا اللہ دو چند عذاب لورک قالا نبوی اللہ لکل زیفن دپارا دا ہر یو دو چند عذاب دے ولیکن اللہ تعلمو لیکن تا سن پوئی گئی ہر یو لدو چند دے و دنیا کې غطا مزه حاصل کړي وي عذاب بدل ملایويږي د چن دارنګي سورته یونس کې ابراهيم کې نحل کې قصص کې دارنګي سورته احزاب کې سورته مؤمن کې د ټولو سورتونو کې دا جګل راځي سورته سواد کې صافات کې وقال الذين تبعوا لو ان لنا كرتان وای باکسان چاو تابیدار دی وقت دور ٹیم نہیں چھے منگ ٹول تائیدات رالو زکر نور سبو خونی آوا کیو خو فارضوی نو زد تفصیل منگ پدی مسلو بانے کو بیا وای آکسان چاو تابیدار لو ان لنا کاش کوی منگ لرا وای با تابیدار وای با مریدان قیامت کے بوئے دنیا کے نوئے لو ان لنا کردتان کاش کی یقیناً وی منگلرا بیات لل دنیا تا کته ډنډیرم پیرانو مریدانو ته ودا شی وی ز سړیا او لوی پیر دی الوی شیخ دی هغه لوی داد او ته ودا دی او دادی حال ته بیا وی کاش که موږ تفته وی موږ با جدا شو د دینا کما تبرعو لک سن چې جدا شو دی زمنګ نن نن موږ دنیا کې تبریا جداوالی اختیار کړو کذالک یریم الله اعمالهم دارنګي خیدایتا الله عمل نداغی حسرات نفس سنا پدای باندې دا عمل دغه به افسوس وی دا شرک به افسوس وی کاش ما ولی غلط کار کا کاش ما ولی شرک کا ما ولی بد فلیان کولی بد ملیان می کولی ولی می الله استا کتاب استاد دین نکاو و ما هم بخارجین من النار او نبوی دی وتون کی د ورنا بیا به ورنا وتم نشی یا ایوہ الناس وی خلقو کلو خوری مما داسنا چې پزمک گیری حلالن تویبا حلال او پاک حلال خوری حرام نزان بچ گئی تویبا پاک دی اشتباعاتونا دی اشتباعنا پاک وی ولی کلا کلا پیوسیز که اشتباع را چه اخرم کو نخورما نو آغا سیز مخورا چه کم که استالن نوالی اشتباع پا کرالا کلو من الطیبات وعملوا صالحا سورۃ انبیاء مومنون کې راځي ها کلو من الطیبات وعملوا صالحا یا ایو الرسل اته انبیاء کلو خوره اول پاک حلال خوراک وکا نو داغین رستو بیا سوکا انیک عملو کا کت غلط خوراک کے دا حرام و نظر و منقت دا سدون خوراک کے نستا عمل کل قبلی گی اول رزق حلال رزق صدق مقال رشتیا وینا او دا رشتیا و خوراک نو بیا عمل کوا ولا تتبعوا خطوات یو سیز کې شوبه رااله چې کې دې چې دا سیز نن د دیش پدا کې دې چې نن داغه محرم اخر پروګرامونه به کوي او دا خو د زردی او د ژوند پخ کړی ته غړي یره وا الله دې کې دې چې دا غي بس مخره شک شوبه رااله یره دا لوګانو خو نو خو دې کې څه چلش دا دې کې بس مسلې ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مطابق کېږي د قدمونو د شیطان د اعمالو د شیطان خطوات جمع د خطوات دا عملونو ته وې قدمونو ته وې ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مطابق کېږي د اعمالو د طریقو د شیطان بشکدا شیطان ساسو ته پاره عدو مومن دشمن دې کارا لوی دشمن دې بې ایمانه نو فتخذو او دا سره شرمنده کوي ګوره غا سره سپکای یو دا چې پلیت کار جوړ کی چې ټول عمر د پاره به سه ذل او رسوای د خلکو سره مخ کې لاس بیا مخ کې وي ګوره مړ سو کوي مزه ده پکې او چې غلط کار جوړ کی نو بیا هغه خلکو سره غځه کې مخ کې دیم نشي هغه ځې باندې بند شي جمعات پری دی هغه ار س پری دی اداره پری دی ولی هغه پلیت یو غلط کار کړ ټول عمر د پاره بیا رسوای کړي چې هغه عمل کم پری دی بیا دا شیطان دومره ذلیل دی چې سړی ذل او رسوا کوي انه لکم عدو مبین خلق و دې داسې دی او دې داسې دی انه لکم عدو مبین بشکا دا شیطان ساده ته پاره دشمن دی کارا نو فاتر پنځم آیات کې راځي فتخذو عدو او نسی اغلره په دشمنی ونیځي کنه انما یامرکم بالسوء والفحشاء بشک شیطان حکم کیتا او صاحب بدو ویناگانو والفحشاء پک بدو کارونو باندې وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون او آیت تاسو په الله خبره چې تاسو پین پویږئ چې کوم خبره باندې تاسو پوینې نو هغه مکوي هغه موای وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون چوائے تاسو پا اللہ آج تاسو پی نپوئی گئی ویزا قیل لهم آغا خبر و آیا چی پی پوئی گئی چی پا کم نپوئی گئی نو آغا موایا گورا سو صفت دا وینا رازی او فاشا صفت دا فیل رازی دا دوالا شیطان لمسا کئی غلط وینا گانو پا غلط و کارونو باندی ویزا قیل لهم تبیو مانزل اللہ کلا چې ویلې چې دا تابع شي دا کتاب چې دارېګل الله نو آی دی بل نه تابعو بلکې تابعداري کوم دا چې مونږ پاغي باندې آبا انا خپل مشران چې زما پلاړو نیکو کمکار کړو نه آب کوما بل نه تابعو ما الفینا بلکې تابعداري کوم دا طریقو چې مونږ پاغي باندې آبا انا خپل مشران بلت تبعو ما الفینا بلکه تابیداری کو منگ داغسو چه مندونی منگ باغیبانی آبانا فلمشران کتو تو ویراشا لکا قرآن و سنز دکا ولی زمان پلار پر غلطو تو ویلکا ولی زمان پلار نپوی دو واجو خود پلار خبره نکوم رو را زده پلار خبره نکوما زده خبره کوما چه داشا قرآن و سنز دکا ویزا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يسدون عنك سدودا اولي با استان منافقان باولي دل سرا اولي با دل تاوي بل تتبعوا ما الفينا ليابانا بلكي تابداريكم من دار طريقو چمندري من باغي بان خپل مشران خپل پلارو نکا وزما پلارو نکا پغلطو وازه پلارو نکا خبره خو نه کوما زه خود قرآن او د حدیث خبره کومه کدی باندې برابرې خوې منچ نه نه به باندې روره اولو کان آباهم لا یکلون شیئا ولا یهتدون اگر چو پلاران داغی چن پویدو پس سیز باندی ولا یهتدون اونو پس ملار دوان اللہو ای کستا پلارو نک پا غلط ای پا ہدایت نو امتو پس بیازی لیکن سورت مائدو گوری یوصل چار وم پارا سورة مائدہ یوصل سلور مائد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کَلَا چِوِلِ جِدَئِتَا رَاشَئِ آسَتَا چِرَا لِگِلِي اللَّهُ اور راشئی پیغمبر دا اللہ تا چِ اللہ پیغمبر دا لگلو قالو نوائی انزل اللہ نمراد قرآن الی الرسول نمراد سنت دا پیغمبر راشئی قرآن و سنت دا نو دی بسوئی حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا کافی دا منگ لرا آغا طریقہ چه مندلی منگ باغیبانی آباءنا خپل منشران منگ آغا طریقہ کو چه باغی منگ پل پلاران مندلی علی آبانا چه مندلی منگ باغیبانی خپل منشران حسبنا ما وجدنا علی آباءنا اموندنی من باغی بانی خپل مشران دادا پلار او دینی که دادا دلی وزی من پلاران نپوی کداوی نحصورت ابراهیم و گوره تاسو دو سلوی اختمایات نصورت مریم دو سلوی خیات و گوره بیا حضرت ابراهیم علیہ السلام ولی پلار تاو جما پس رازا بیا ہوئی چه پلار می زم پلار پس زما شپارسم پارا سورت مریم آیات نمبر دے 42 اِذْ قَالَ لِأَبِي يَا أَبَتِ اِذْ قَالَ لِأَبِي يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ایز ما پلارا راغلی ما تا دا علمنا مالا اللہ علم پلارا را کرے آغا چنے در کرے تا تا نفت تبینی آہدی کا سراتن سویا راز ما پسی تابداری اوگا زما اوبخیم تا تا نیغلار پلارا ما پسی رازا زبا تا تا نیغلار اوخیم چی پلار دی بیلاری پلار دی پشرکو پکوفری فَتَبِينِ آدِكَ سُرَاتٌ سَوِيَا اے رازم آپسی اوبخیم تا تا لار برابر دا باز خلقو بگورا ایر پلار و نکا نو پلار و نکا چه دلیل وی نو ابراهیم علیہ السلام ولی پلار تو وی چه پلارا ماپس رازا اتبینی رازم آپسی آدِكَ سُرَاتٌ سَوِيَا اوبخیم تا تا لار برابر چ قرآن او سنت باندې برابر وي خو به شک وي منا او چ قرآن او سنت باندې برابر نه وي نو هغه باندې منه کله کله پلار او نکاح په غلطه رواني نو بیا هم ته دا غي منه ها لکه سورته مؤمنون 23 نمبر آیات وګوره اتلسمه پارا سورته مؤمنون اے سورت اعراف کے 28 نمبر دا اعراف وګورئ تاسو سینہ وړئ تو 28 اعراف 28 قالو وجدنا 28 نمبر آیات اتم سپارہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً كَلَچُوګې دې کار دې به حیاي نو وای دې بدلل کې وجدنا عليها بنا مندرم پدې باندې خپل مشران والله امرنا بها او الله حکم کړې موږ ته پدې باندې وا ان الله لا يامر بالفحشاء بشك الله حکم نکې په بهای سره اتقولون على الله ما لا تعلمون ایا وای تاسو په الله خبرې چې تاسو پین پویږئ تاسو په الله خبرې ویناګانې کوي چې تاسو په پوهنه اتقولون على الله ما لا تعلمون ایا وای تاسو په الله خبرې چې تاسو پین پویږئ ان الله لا یامر بالفحشاء بشکل الله وجدنا علیها آباءنا.